Сярод двара ў косым святле, што падала за кон, стаяла запражаная пара. Дымелі спіны замораных коней, за імі ледзь вымалёўваўся цёмны сілуэт лёгкай брычкі з падузнятым верхам. Фурман сівавусы чалавек, падобны ў плашчы на натапыраную птушку, завіхаўся ля коней, ад маланак цень яго вялізны і нягеглы кідаўся ва ўсе бакі. Фіранка брычкі адшмаргнулася, з-за яе ступіла на прыступку невялічкая нага. Жанчына, высокая і зграбная ў цёмным плашчы, стала проста ў ваду, якая плыла па ўсім двары, і азірнулася. «Сюды, пані!» Спяшаючыся з ганка ёй насустрач, голасна сказаў Гораў. Ён адчыніў перад жанчынаю дзверы, тая пераступіла парог і адкінула капюшон, мружачы вочы ад сляпучага пасля цемры агеньчыка свечкі. Здзіўлены Леановіч глядзеў на жанчыну вялізнымі вачыма. Глядзець было на што? Ніколі яшчэ Гораў не бачыў такога аблічча. Густыя цёмныя бровы, якія здаваліся б амаль мужчынскімі, каб не агромністыя, як чорныя азёры, бліскучыя вочы і прыпухлы маленькі рот. Прамы невялічкі нос, мяккі авал трохі асіметрычнага аблічча, якому самая гэтая асіметрычнасць надавала дзіўны выраз мяккай жаночай пакорлівасці і адначасова ўладнасці, нават прывычкі ўладарыць. Адкуль гэта, падумаў Гораў, ад арыстакратызму? Наўрад, яна, відаць, такая самая арыстакратка, як я, проста чалавек духу і думкі, а ўладнасць? Як гэта я не здагадаўся, проста таму, што мужчыны не могуць не быць рабамі перад такой жанчынай. І ён адчуў, што каб не мундзір, каб не вайна, ён, можа, і сам стаў бы яе рабом. І нёс бы гэта рабства нават з прыемнасцю. На цёмна-русых валасах жанчыны над ілбом вясёлкава блішчалі маленечкія кроплі вады, і было ў гэтым твары нешта дзіцячае і безабароннае пры ўсёй даросласці. Леановіч уздыхнуў і схаваў твар у далоні. Горову здалося, што плечы капітана калоцяцца ад прытоенага смеху, але калі Леановіч падняў вочы, твар яго быў сур'ёзны. «На той бераг, калі ласка», – сказала жанчына. Леановіч глянуў на гадзіннік, было 11. «Сядайце, піце чай», – сказаў пора Леановіч. «Сымон, форману шклянку гарэлкі, коней выцерці!» «Дзякуй вам за добрыя словы, але я не могу!» «Не пярэчце, калі ласка», – сказаў Леановіч. Жанчына прыўзняла на яго вочы, быццам здзіўленая гэтай нечаканай цвёрдасцю, але ўсё ж паслухалася, села. Гораў паспешліва згроб разам за брусам рэшткі вячэры і выпіўкі. Адной рукой правая вісела на перавязі. Яна зусім загаілася, але не магла доўгі час вісець, зацякала. Сымон паспешліва, відаць, з большай ахвотаю, чым для афіцэраў, збіраў на стол. Увесь гэты час жанчына безуважна глядзела в акно, і нават потым, калі пілі чай, не дакранулася да ежы, як не прымушаў яе Леановіч. Толькі пагрэла рукі аб шклянку, глынула некалькі разоў гарачага чаю. Леановіч павольнай, з відочнай асалодаю сёрбаў бурую ад заваркі вадкасць. Калі Сымон прыбраў са стала, капітан зручна сеў, прыхіліўшыся спіною да сцяны і спытаўшы дазволу, закурыў. «Дык чаго б вы хацелі, пані?» «На той бераг я вельмі спяшаюся», – сказала яна. «За ўсю дарогу я толькі тут на цэлую гадзіну затрымалася». «Давядзецца чакаць да раніцы», – сказаў Леановіч. «Чаму?» Загад генерала Фікельмонта ўначы абараняць паром, не падпускаць чужых людзей, тым больш цывільных. Пераначуйце тут, пакой мы аддамо вам. Мне нельга. Вельмі шкадую, пані, загад Фікельмонта. Ваенны час, пані, інсургенты, я не інсургент, я толькі жанчына, маці. Захварэла дзіця? Пацікаюся пора Леонович. Не, я спяшаюся да мужа. Шкадую, пані, але памагчы не магу. Палявы суд – непрыемная штука. І ёсць загад Фікельмонта, як малому дзіцяці тлумачыў Леонович. У мяне таксама загад, яго сіятельства, прачытайце. Ніхто не папрасіў назваць прозвішча. У гэты час на Беларусі было толькі адно сіятельства, падпарадкоўваючыся волі якога рухаліся палкі, ганцы заганялі да смерці коней, людзі мучылі людзей. Так, загад Мураўёва, сцвярджальна сказаў Леонович, гледзячы на паперу. Горову здалося, што выгляд у Леановича не вельмі здзіўлены. «Ого!» – сказаў Леонович. «Дык вы жонка Усяслава Грынкевіча!» «Таго?» «Але, – сказала жанчына, – вы ж бачыце, што я вязу памілаванне. Будьце літасцівы!» Замянілі пажыццёвай катаргай. «Это такое шчасце, такое!» – яна ўпершыню усміхнулася. Не было нічога прыгажэйшага за гэту усмешку. «Мужу варта было б думаць раней, — сказаў Леонович, — замест саламянай падушкі. Ён абдымаў бы цяпер адну з самых прыгожых жанчын, якіх мне даводзілася бачыць». Жанчына вспыхнула, але стрымалася. «Я ўсё гэта разумею, але зразумейце і вы. Ён будзе жывы толькі на той бок, і праз гадзіну я там, і ён жывы!» Леонович маўчаў, нешта абдумваючы. Зірнуў на гадзіннік, машынальна глянуў і гораў. 12 гадзін, быццам адказ праз грымоты навальніцы данесліся глухія ўдары саборнай званіцы горада. «І яшчэ адна прычына, — сказаў нарэшце Леонович, — вераб'іная ноч, рака ўсхадзілася. Можна ўтапіць паром і вас, і людзей. Зразумейце, яго кожную хвіліну могуць забіць. Гора ўбачыў, яшчэ 10 хвілін такого катавання, і жанчына можа заплакаць. Другія на яе месцы плакалі б ужо. Пора Леонович з той самай дагодлівасцю на сухім прыгожым твары накінуў на плечы жанчыне плашч. «Выйдзем, пані. Гораў, хадзем з намі». Дождж пачынаў сціхаць, затое узняўся і гразіўся яшчэ больш памацнець вецер. Калі яны, ледзьве перамагаючы яго імпэтныя парывы, выйшлі на адхон, то ўбачылі даволі жудаснае відовішча. Рака шалела. Нізавыя парывы вятрыску раскалыхалі вялікія ў рост чалавека хвалі, яны каціліся супраць плыні, шоргаючы белымі грабянцамі, хвалі ішлі адна за адной, і процілеглы бераг губляўся ў чарнільнай навальнічнай цемры. Але і адтуль са змроку далятаў схваляваны нізкі гук вады. Рака таўклася ў берагі, хочучы вырвацца з іх. Праз пляму святла на вадзе слізгануў па хвалях дзіравы кошык, потым цэлае дрэва, яблыня, вымытая з карэннямі. Дзіўна было бачыць на яе галінах, апырсканых пенай, галінах, якія круціліся, то знікаючы пад вадой, то зноў выплываючы, два ці тры зеленаватыя яблыкі. Леанович моўчкі паказаў рукою, што трэба вяртацца ў пакой, толькі там у разамлелай цеплыні начнога чалавечага гнязда ён сказаў: «Вы самі бачыце, пані, паром немінуча знясе, пачакайце да раніцы». «Але ён чакае», — сказала яна. Ён чакаў 2 месяцы. Некалькі лішніх гадзін нічого не паправяць, — сказаў капітан. «Не можаш ён не разумець яе становішча», — думаў Гораў, — «што рабіць? Здзек або холодная подласць?» Жанчына, здавалася, не заўважала інтанацыі Леановіча. «Для асуджанага кожная гадзіна чакання — гэта лішнія маральныя пакуты», — сказала яна. «Вы ведаеце гэта. Вы можаце загінуць пры пераправе. Я не баюся гэтага. Я за вас таксама не баюся», — сказаў Леанович. «Але я адказваю за жыццё салдату. Іх таксама жонкі. Я магу паехаць з ёю», — нечакана для самога сябе сказаў Гораў. «Вы адзін не здолееце», — сказаў Пора Леанович. «Не звяртайце ўвагі, пані, гэты парыў сведчыць аб добрым сэрцы, але ў капітана Горава раненая рука у бітве з інсургентамі. Дарэчы, у гэтай бітве ён паказаў сябе героем». Это быў несумленны ўдар, але Гораў змоўчыў. Ён не хацеў сказаць, што ранены пад Ракавым, а не тут. Ён наогул не хацеў апраўдвацца. «Так», — сказаў ён, — «але можна спытаць у салдат, хто захоча». «Салдацкая самадзейнасць? Ну не, а адказваць мне?» «Мне здаюцца падазронымі вашы паводзіны», — сказаў Юрый. «Капітан Гораў», — сказаў Леанович, — «я забараняю вам, вы пакуль што падначалены». Гораў змоўк. Ён зразумеў, што капітана не зрушыць, што ён мацнейшы за каменны мур і такі ж раўнадушны. «Я паплыву», — сказала жанчына. «Я добра плаваю». Зірнуўшы на яе рашучы твар, Гораў зразумеў, што гэта не пустая пагроза. «Я не дазволю вам гэтага», — сказаў Леанович. «Вы забылі, што я мужчына, і волей лёсу адказваю за жыццё дамы, за ваша жыццё». «Вы мужчына?» — сказала яна. «Сапраўдны мужчына сам паплыў бы са мною, калі не хоча рызыкаваць салдатамі і гэтым паромам. Вы проста баязлівец». «Я 10 разоў стаяў на бар'еры пад кулямі», — сказаў Леанович. «Я тройчы ранены на вайне». Яна кінулася да яго, потым бяссільна апусцілася на лаўку. «Майце літасць, пан капітан». Слухаць маўчанне, якое настало пасля гэтых слоў, было нястерпна. Гораў выйшаў на ганак і доўгі час стаяў, затуліўшыся ад халоднага ветру за рогам хаты. Потым, ледзь вырываючы ногі з раскіслага ўжо глею, пайшоў да брамы пад рэдкім, як слёзы, дажджом. Далёкія чырвоныя бліскавіцы ўсё яшчэ ўспыхвалі на вяршынях чорных вольхаў. Вецер не сціхаў, рака ўтрапёна пялёскалася пад адхонам. Гораў абышоў пасты, всюды яго сустракалі воклічамі, кардон не спаў. У гадзіну ночы, агледзеўшы ўсё, што трэба і не трэба, Гораў ўсё яшчэ хадзіў пад дажджом, падыходзячы нарэшце да ганка паўзасветленыя вокны хаты, ён убачыў у акне твар Леановіча. Жахлівы, відавочна пастарэлы твар. Леанович глядзеў у цемру. У акне бакоўкі Гораў убачыў постаць жанчыны. Тая кідалася ў бакі, як зняволеная, стала, ударыла кулачком па пецы. Гораў апусціў галаву, яму не хацелася больш ісці ў хату. Зноў рака, зноў відовішча звар'яваных хваль, зноў двор, чортаў дождж, плашч пачынае прамакаць, зноў месца за рогам і агеньчык запалкі ў руцэ. Палова на другую, якраз у гэты час Грынкевічава выйшла на ганак. За ветрам гораў невыразна пачуў: «Божа, божа, божа!» За яе спіною з'явіўся ў цемры аранжавы прастакутнік дзвярэй, і ў ім цёмная постаць. «Зайдзіце ў пакой», — сказаў Леановіч, — «я адказваю за вас». Яна нехаця паслухалася, і Гораў, адчуваючы, што зараз можа адбыцца нешта жахлівае, пайшоў за імі ў пакой, зноў убачыў змучаны без крывінкі твар. «Майце літасць!» І раптоўна ўся сіла гэтай натуры, вся яе палкая страснасць выбухнула парывам гора, падобнага чымсьці на экстаз. «Няўжо ў вас не было кахання, хоць маленькіх успамінаў? Яшчэ 3 гады таму ён быў толькі маім жаніхом. Разумееце вы? Ці ў вас лядяш замест сэрца? Быў май, мы гулялі ў гары пні. Такі смех быў над паплавамі, а цяпер ён заўчасна сівы, змучаны, яму нельга!» І гэтыя словы вярнулі яе да прытомнасці. «Ах, вы, чаго вы варты?» — сказала яна. «Фрунт забіў вашу душу. Вы не разумееце нават, што ён не за сябе, што ён за народ, за вас, за гэтых бедных людзей. Ён не дзеля грошай, не дзеля ўлады, ён чысты, як неба. Каб народ быў вольны, гэта і ваш народ, пан капітан. Воля патрэбна ўсім, а нам, беларусам, рускім, палякам, больш за ўсіх, бо мы штодня без яе паміраем у пакутах». Твар Леановіча скрывіўся нейкай жудаснай грымасай. «Пані, я адпраўлю вас не на другі бераг, а за Аказіяй у Магілёў, калі пачую яшчэ хоць слова ў гэтым стылі». Жанчына паківала галавой. «Які ж вы нізкі чалавек!» Ляснулі за ёю дзверы бакоўкі. «Уф, сука!» — сказаў пара Леановіч. Гораў праглынуў камяк і сказаў: «Леановіч, это брыдка!» Але на вуснах у начальніка кардона зноў з'явілася прыязная і страшнаватая ўсмешка. «Капітан!» — сказаў ён. «Гэта, здаецца, вас прыставілі наглядаць за мною, а не мяне за вамі. Мне, здаецца, яны зрабілі дрэнны выбар!» Горова слупянеў. Ён ніколі не ведаў, ніколі нават не мог падумаць, што на яго можа ўпасці такое падазрэнне. Ён стаяў, моўчкі хапаючы ротам паветра, бялявыя хвалістыя валасы прыліплі да спатнелага лба, глыбокія сінія вочы сталі жаласныя. Быццам атрымаўшы удар пад грудзі, ён з хвіліну моўчкі хапаў ротам паветра, а потым кінуўся прэч з пакоя. Стоячы за рогам хаты, адчуваючы, як мокры ліст высокай вергіні часам гладзіць яго па шчацэ, ён у думках пагражаў Леановічу самай жахлівай помстай і ў той самы час ведаў, што нічога ён яму не зробіць, што гэты брыцёр з халоднымі вачыма робіць правільна, затрымліваючы жанчыну да раніцы, што на баку гэтага чалавека права, права вайны, якой яны абодва служаць. што ж нічога не здарыцца дрэннага адна ноч. І раніцай яна сустрэне мужа, ім дадуць спатканне, думаў ён. За што ж я злуюся на Леановіча, які шчыра выконвае загад? За тое, што ён свіння? Чаму? А, проста нельга адбіраць у гэтай жанчыны тых некалькіх лішніх гадзін, што яна будзе з мужам перад тым, як навекі, назаўсёды, хоць ён і будзе жывы. Мокры ліст Вергіні зноў з ліслівай абыякавасцю пагладзіў яму шчаку. Але чаму навекі? Чаму назаўсёды, думаў Юрый. Ён пасядзіць год пяць, а потым, вядома, будзе амністыя, цар міласэрны. Дрэнны чалавек не адпусціў бы на волю прыгонных. І ўсё ж гэта жахліва, нават 5 год. У жанчын такая мімалётная прыгажосць. Што будзе з яе вачыма, з гэтай гордай шыяй, з гэтымі валасамі? Праз 5 год. Шкада жанчын, шкада іх дзіцячай безабароннасці, толькі не... Леановіч робіць правільна. Ён добры салдат, Леановіч, а я дрэнны. Дрэнны. І ўсё ж Горов адчуваў, што ён ніколі не даруе сабе гэтай ночы, гэтых разважанняў за рогам хаты. Ён са злосцю адкінуў рукою мокрае сцябло Вергіні і ступіў у паласу святла, што падала з акна хаты на гразь. Было 20 хвілін на 3-ю. Ля плота непадалёк стаяў Іван, трымаючы нешта за пазухай. Гору глыбока ўздыхнуў. Нестерпна было вось так аднаму стаяць у цемры, падышоў да яго. Салдат трымаў за пазухай адну руку, на яго цёмным твары блішчалі вочы пад кашлатымі бровамі. «Што гэта ў цябе?» «Ах, галчаняткі бедныя! Познія, — сказаў Іван, — гнездо раскідана. Страшная штука, ураган! Дзе хавацца? На якой зямлі?» Яны помаўчалі, Іван глядзеў за пазуху. «Ты адкуль, Іван?» – спытаў Гору. «Маскоўскі». «Землякі», – сказаў Юрый. Зноў запанавала маўчанне. Толькі шапацеў па дзядоўніку дождж. «Ох», – сказаў Іван, – «цяпер на Пятніцкай вуліцы Катрынка грае. Служанкі ля пад'езда сем'кі лускаюць. Іван Вялікі непадалёк гарыць, аж вачам балюча». Абодва не думалі, што ў Маскве таксама ноч. Вачам афіцэра і салдата яна здавалася сонечнай, зіхатлівай, асветленай цеплынёю вечнага жнівеньскага дня. «Людзі з царквы ідуць», – казаў Іван. «Вуглёў гарачых здалёк даносіцца». «На развале кнігамі гандлююць», – сказаў Гору. «О-о», – сказаў Іван. І Гору таксама адчуў гэта. Ён стаяў пакутліва, адчуваючы, што яму штосьці трэба ад гэтага салдата, што яму трэба штосьці вырашыць. «Галчаняткі вы, дурныя! Бач, вачыма лыпаюць!» І раптам Гору амаль нечакана для сябе сказаў: «Іван, як пераправіцца цераз раку?» Іван з-пад ілба глянуў на афіцэра, павагаўся, а потым адказаў: «Ну, можна». Тон яго быў не зусім упэўнены. «Ты не думай», – заспяшаўся Гору, – «я сам з табою паеду». Вядома, загад, барин, іначай нельга, сказаў Іван, можна піў начальніка кардона спытаць, але ён, відаць, заснуў і дадаў: мы човен схавалі. Човен? Як асмеліліся, а загад? А адкуль у нас рыба ў юшцы? Спытаў салдат. Што ж нам на кашы сядзець? Калі самі сабе не паможам. Добра, добра, сказаў Гораў. Што ж, Іван, са мной паедзеш? Цяжка ў траіх, уздыхнуў Іван. Але паспрабаваць трэба. Едзем. Ну, што ж, Іван памаўчаў, потым падаў голас камусьці ў цемру. Сідар, а Сідар, галчанятак вазьмі. Гора ўжо цёпаў прэч ад яго па глыбокай гразі, спыніўся пад акном бакоўкі, паскроб у шкло пальцам і амаль адразу ўбачыў за каламутнымі шкельцамі яе твар з пашыранымі вачыма. Гора прыклаў палец да губ, і яна здагадалася, бязгучна расчыніла акенца. Збірайцеся, сказаў ён, і дзьмухніце на свечку, хай думаюць, што вы спіце. Бакоўку адразу агарнула цемра, белы твар наблізіўся да вачэй Горава. Памажыце мне. Дзве цёплыя рукі абвілі шыю Горава, падтрымліваючы жанчыну за стан, ён павольна пацягнуў яе на сябе. Акенца было вельмі вузкае, перагнуўшыся назад, ён адчуў, як на яго ключыцы ляглі цвёрдыя жаночыя грудзі. У наступную хвіліну яна стаяла поруч з ім. «Дайце мне руку», — сказаў ён, — «хадзем». Маленькія цёплыя пальцы ўсунуліся ў яго далонь, гору спяшаючыся павёў жанчыну да берага, спачатку амаль на дыбачках, потым бягом. «Іван, дзе ты?» — паклікаў ён, нахіліўшыся з адхону. «Тут», — прагучаў голас. Салдат стаяў на невялічкай утаптанай сцежцы. «Хутчэй», — сказаў ён, і яны ўсе пабеглі берагам да высокіх зараснікаў лазы. Гораў трапіў нагою па калена ў ваду, балюча накалаў руку на сухую і вострую, як косць лазіну ў гушчары. Іван узяў жанчыну з рук Горавай, занадта гучна боўтаючы нагамі па вадзе, панёс яе некуды ў нетры прыдоннай лазы. «Ёсць», — сказаў ён, вярнуўшыся, — «дайце руку», — і пацягнуў Горава. Ударыўшыся каленямі аб борт чоўна, Горав пераваліўся ў хісткую пасудзіну. «Чакайце», — буркнуў Іван, — «толькі сцябла схаваю». «Якое сцябла?» «Ну, тутэйшае слова «латок», на які нерад укладваюць. Хлопцы, калі згубім, не пахваляць». Ён яшчэ з хвіліну вазіўся ў лазе, як вялізны бабёр, потым сунуў у руку Горава вясло. «А другое?» «Это вам не катанне б на яўзе. Тут адным трэба ўправляцца. Вяслуйце ў самага борта, потым злёгку падайце канец у бок і ў гору». «Дайте я», — сказала жанчына, — «ён не умее». «Сілы пашкадуй, дзіцятка», — сказаў Іван. «Да конскіх могілак дзве версты ў цемры». Конскімі могілкамі называлася месца, ля якого стаяла гаўптвахта. Іван моцным штуршком выкінуў човен з лазы і адразу, спачатку слаба, потым мацней, пасудзіну пачало гайдаць, а потым кідаць на хвалях. «Чорт», — сказаў салдат, — «наўскос бяры, не стаў бокам да хвалі». «Нічога не бачу». Бледная, бязгучная маланка якраз у гэту хвіліну заліла непэўным дрыготкім святлом абшар Дняпра, пасівелага ад ярасці імклівыя грабянцы хваль, далёкі чорны бераг, вёслы Горава Івана апусціліся ў ваду, ружовую ад святла бліскавіцы, і адразу вада стала чарнільнай, а на людзей цяжка наваліўся змрок. Потым, быццам хочучы памагчы, неба раз-пораз пачало раздзірацца ўспышкамі святла. Гора ўбачыў твар жанчыны, якая з прагай, з чаканнем, зусім без усведамлення небяспекі, толькі з імкненнем наперад даволі глядзела на другі бераг, які амаль не набліжаўся. Шкарлупінку кідала ў правалы паміж хваль, вецер адкідваў цёмны шаль на жанчыне, як вялізныя імпэтныя крылы. Гораву здавалася, што гэта цягнецца вечнасць, што цемры і страшным ударам у бор душагубкі ніколі не будзе канца. Човен, пэўна, моцна адносіла. І ўсё ж надышоў момант, калі хвалі сцішыліся, шкарлупінка плаўна загайдалася ў зацішку за высокай касой процілеглага берага. «Ну, барын!» — уздыхнуў Іван. «Думаў, патонем». «Мы не маглі патануць», — сказала яна. «Як жа нам патануць, калі мы неслі жыццё?» Слізнучы на чорнай гліне абрыву, яны ўзвялі жанчыну на роўнае месца. «Ідзіце», — сказаў Іван, — «туды! Мы не можам праводзіць вас». Жанчына стаяла моўчкі, потым нечакана схілілася і прынікла губамі да Іванавай рукі. «Што вы, што вы?» – мармытаў той, выдзіраючы шорсткую, як капыт, руку з яе пальцаў. «Дзякуй вам, дзякуй», – казала яна, – «дзякуй за добрыя рукі, за сэрца». «От!» – Іван матнуў рукою і занадта паспешліва стаў спускацца за брыву. «Ідзіце», – сказаў гора ў жанчыне, – «хутка пачне днець». І раптам адчуў цемры, як жанчына прыціснулася шчакой да яго грудзей, дакранулася губамі да яго шчакі. «Дарагі, родны мой друг, ідзіце, ідзіце», – сказаў Горов, адчуваючы, што слёзы просяцца на яго вочы. «Я іду, я іду», – паспешліва сказала яна. І цень жанчыны паглынуў змрок. Гораў спусціўся ўніз і знайшоў пад адхонам Івана. Нацягнуўшы са стажка сухога сена, той наклаў на яго сухіх леташніх галін лазы, прыплаўленых у повень Дняпроў, і паспеў раскласці ў лагчынцы невялічкае лізыркае вогнішча. «Сушыцеся», – сказаў ён. «Потым самі будзеце веславаць. Я пераплыву, не трэба, каб нас бачылі разам, ваша высакароддзе». Яны моўчкі сушылі вопратку каля агню, а пасля, калі размялі рукамі сухую пакарабачаную тканіну, заўважылі, што над Дняпром толькі завязаўся світанак. У гэтым жаўтавата-шэрым брудным святле вялікая рака сціхла, быццам засаромеўшыся таго, што нарабіла ў мінулую ноч. Усё яшчэ было ветрана, але нізавы вецер даў месца верхавому, і той сагнаў хвалю, разгладзіў сваім подыхам нахмураную паверхню ракі. Яшчэ падалі кроплі дажджу, але відно было, што дзень хутка ўсміхнецца всімі сваімі прамытымі і цёплымі барвамі. Да і дождж быў такі рэдкі, што незразумела было, ці то падалі скупыя кроплі, ці не бывала дружна хадзіла жорам верхаводка. Іван скруціў вопратку ў вузел і, трымаючы яе на паднятай руцэ, сказаў: «Дык я паплыву, ваш высакароддзе, Прыйду потым на кардон паплавамі. І сказаў, быццам дараванне прасіў, быццам не афіцэр падбіў яго на процізаконны ўчынак. Вайна вайною, а баб шкада, вельмі баб шкада. Калі Гораў не зусім спрытна валодаючы вяслом перабраўся цераз Дняпро і паплыў каля нізкага берага, дзень вось-вось павінен быў перамагчы світанне, раскашавала мокрая лаза, цяжкія некошаныя травы на берагах дымелі, зулоння Дняпра плыла сытая пара, як ад вядра з сырадоем. Божа, падумаў Гораў, нават рэкі цякуць малаком, і на гэткай зямлі поўнай даброшчаў паміраць і такой светлай раніцай чакаць смерці. Ну не, няхай хоць на 2 гадзіны скараціць такое чаканне, і то добра, я не шкадую. За павароткаю ракі адкрыўся зусім непадалёку кардон. На паромным прычале стаяў, успёршыся на балясы, млявы пора Леановіш з цыгаркаю ў зубах. Паплёўваў у ваду. Іранічным позіркам глядзеў на човен, які набліжаўся, выплываў з імглы. Гораў прывязаў човен у лазе, выбраўся з яе на сухі бераг і пайшоў паўз прычал. Леановіч глядзеў на зграбную постаць маладога чалавека нейкімі дзіўнымі, саркастычна пагардлівымі вачыма. І гэтыя вочы прымусілі Горава зрабіць выгляд, што нічога не было, што яны толькі што развіталіся. «Баюся, што вы дарэмна пайшлі на парушэнне прысягі, капітан Гораў». Юрый спыніўся. Вочы яго спакойна сустрэлі позірк вачэй Леановіча. «Тут не прысяга. Вайсковы загад не можа датычыцца жанчыны, якая вязе літасць свайму мужу. І той не афіцэр, хто не паможа жанчыне ў такіх абставінах. Вы яшчэ хлопчык, капітан. Як лёгка яна вас абдурыла, у яе загад графа Мураўёва. Святая нявіннасць. Стары хрэн проста не можа раўнадушна бачыць жаночага хараства. У яе загад. І нельга гуляць жыццём памілаванага. На вуснах пора Леановіча з'явілася іранічная ўсмешка. Вы лічыце, што наш граф так лёгка выпускае з пятлі людзей? Не разумею вас. Яму проста прыкрылі жаночыя просьбы. Яму да слёз хочацца, каб яго лічылі высакародным, каб хоць адна прыгожая жанчына лічыла вылюдкам не яго, а Фільку. Што? Ён замяняе страту пажыццёвай катаргай і пасылае жанчыну. А за 2 гадзіны да гэтага з губернатарскай поштай пасылае фельд'егера, каб на месцы паспяшаліся. Гораў сцяў зубы. Калі гэта праўда, то ён падлюга. Ён чалавек, сказаў Леановіч. Чаго ад людзей чакаць? Што далей, спытаў Гораў. Жанчына, відаць, не шкадавала грошай, яна ехала, наступаючы яму на пяты. Як яна магла зрабіць такую дарогу за 48 гадзін? Не ведаю, это трэба быць жалезным чалавекам. І ўсё ж фельд'егер вырваўся з апошняй станцыі, узяўшы апошняга каня. Ён апперадзіў яе не больш чым на 2 гадзіны. Твар Горава быў белы, як палатно. «Не лічыце графа дурным, — сказаў Леановіч. Ён помаўчаў хвіліну, Гораў не мог болей вытрымаць. Дзе той фельдъегер? Вы самі яго перавезлі цераз Дняпро над вячоркам. Гэты улан прывёз мне загад, што б там ні было, затрымаць гэтую жанчыну да 3 гадзін раніцы, хопіць, каб прыняў апошнюю літасць ад папа, памаліўся апошнюю ноч і ўдосталь пакачаўся на шворцы. А ў яе вечныя пакуты сумлення, што спазнілася на 30 хвілін? Магчыма, сказаў Леановіч. Ну што ж, сказаў Гораў. Я парушыў ваш план, яна ўсё ж паспее, і гэта дрэнна, што вы рабілі, што вы зрабілі, гэта вельмі несумленна. Не мне ж іх шкадаваць. Як кажуць, воўк ваўку, чалавек. А вы парушылі абавязак і гонар афіцэра. Гонар афіцэра не ў тым, каб быць там. Жанчына паспее, яна не можа не паспець. Леановіч не слухаў яго. Для самазаспакаення думаеце, што гэты інсургент быў крыклівы кар'ерыст, а яго жонка распусніца. Гэтага не б на тое, што вы кажаце. Ідзіце па трупах, дарагі Гораў, ідзіце па трупах, а пакуль што... Ён пазяхнуў. Пакуль што ідзіце лепей выспіцеся. Бадай што і я пайду. Падсвядома, нейкімі глыбінямі душы Гораў разумеў, што гэты чалавек падобны на сціснутую спружыну, якую лёгка выпусціць з палону, і тады яна б'е да смерці. Не варта было рызыкаваць, калі апошняя дзея ўсё ж асталася за ім, Горавым. Юрый як мага спакойна паглядзеў яго лянівыя вочы, поўныя жахлівай пагарды да ўсяго і пустаты, на рэзкі шрам паўз брыво. «Бадай, што ваша праўда, — сказаў ён. — Я добра папрацаваў тыя 2 гадзіны, што вы спалі. Трэба адпачыць». І ён пайшоў у гору да паромшчыкавай хаты. Пора Леановіч глядзеў яму ў спіну цяжкім позіркам. Гораў спаў да 10 гадзін. Калі ён умыты ружовы адсной заспакоены выйшаў з хаты на бераг, дык убачыў Леановіча ў той самай паставе. Ён стаяў, абапёршыся на парэнчы паромнага прычала. Цыгарка дыміла ў яго тонкіх спакойных губах, быццам не гадзіны прайшлі з іх ранішняй размовы, а толькі некалькі імгненняў. Юрый стаў ля парэнчаў за некалькі крокаў ад яго. «Выспаліся? — спытаў ён. — А няго ж? Быццам нічога паміж імі не адбылося, — адказаў Леановіч. — Ну, вось і добра, — сказаў Гораў, — зараз снедаць будзем. Сымон ужо і гарэлку на стол паставіў. Чаму не пагаманіць пра месца чалавека на зямлі? Леановіч пакасіўся на яго. — Сумленне ў мяне, пан Юрый, спакойнае. Чаму і не пагаманіць? Яны моўчкі стаялі. Леановіч паплёўваў ваду, Гораў абдзіраў кару з ліпавага прутка. На процілеглым беразе над адхонам з'явілася лёгкая параконная брычка. Фурман, асцярожна трымаючы коней за аброць, заводзіў яе да пераправы. Колы брычкі небяспечна падскаквалі па размытых каляінах. На заднім сядзенні сядзеў нехта ў вайсковай форме. Трэба будзе даслаць салдат, каб падправілі спуск, сказаў Леановіч. І каго гэта яшчэ нясе? Зрок у Горава быў не горшы, чым у Сапсана. Учарашні ўлан едзе, сказаў ён, і не стрымаўся. Мазалі, відаць, набіў на паўшар'ях, як пірагі. Гэй! Пралунаў над ракою зычны голас. Афіцэры стаялі моўчкі. Перад імі плыла ім кліва спакойная скаламучаная плынь. Дзень раздумаў пагодзіцца, і светлаватыя хмары віселі над ракой. Гэй! Крычалі з таго боку два галасы. Паром! Паром! Паром! Леановіч ляніва павярнуўся да Івана. І чаго гарлаюць, сказаў ён. Бяры, Іван, трох салдат і перавязі гэтых гарлапанаў сюды. Хто з афіцэраў паедзе, ваш выскародзь? Ніхто, сказаў Леановіч.